miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 marca, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Zadaniem Europejskiego Sądu nie jest uprawianie polityki, tak mówi minister sprawiedliwości po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że nowelizacje ustawy o KRS mogą naruszać prawo. Do połowy marca uczniowie będą pisać próbne matury. Archiwum Akt Nowych w Warszawie otrzymało ponad 1000 stron dokumentów z czasów II wojny światowej. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kwestionuje zasadę niezależności sądownictwa krajów członkowskich. TSUE orzekł, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszać unijne prawo. Chodzi o te zmiany, które doprowadziły do zniesienia kontroli sądowej i rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Zbigniew Ziobro stwierdził, że zadaniem Europejskiego Sądu nie jest uprawianie polityki w zakresie sądownictwa. Zadaniem Europejskiego Sądu jest stosować normy prawne i normy traktatowe w takim zakresie, w jakim zostały one przyjęte zgodną wolą państw tworzących Unię Europejską. Ten wyrok w tym zakresie wychodzi poza te traktaty europejskie i w tym sensie również je narusza. Rolą Sądu Europejskiego, Sądu w Luksemburgu, nie jest tworzenie procesu politycznego, który zmierza do federalizacji, budowy państwa federalnego Unii Europejskiej, ale rolą jest stosowanie prawa i w tym zakresie ten sąd poza swoją rolę w sposób jawny wykroczył. Orzeczenie kwestionuje również Krajowa Rada Sądownictwa. Jej przewodniczący, sędzia Paweł Styrna, powiedział, że orzeczenie Trybunału niewiele zmienia, bo istnieje możliwość odwołania od uchwał KRS w sprawach konkursów sędziowskich do Sądu Najwyższego. Zaznaczył, że nie zmienia to też nic w funkcjonowaniu Rady. Do 16 marca mają potrwać próbne matury. Są one organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzaminy nie są obowiązkowe. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Szkoły mogą, ale nie muszą przeprowadzać próbnych matur. Jeśli na przykład uczeń przebywa na kwarantannie, może sam w domu pobrać arkusze egzaminacyjne ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych lub ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jak mówi dyrektor CKE Marcin Smolik, w części szkół egzaminy będą odbywać się w trybie mieszanym. Egzaminy obowiązkowe, stacjonarnie, egzaminy dodatkowe, zdalnie. Wiemy, że dużo szkół właśnie na taki ruch się decyduje. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówi, że egzaminy odbędą się w całym kraju. Pomimo pandemii koronawirusa jest możliwość zorganizowania ich także w województwie warmińsko-mazurskim. Jutro uczniowie napiszą egzaminy z języka polskiego, w czwartek z matematyki, a w piątek z języka angielskiego. Kolejne sprawdziany będą odbywać się zgodnie z harmonogramem i zakończą się 16 marca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Poprawa jakości życia Polaków jest priorytetem wydawania unijnych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy na cele środowiskowe, tak mówi wiceminister klimatu i środowiska Adam Czetwertyński. Przypomniał, że Polska otrzyma na cele środowiskowe, klimatyczne i energetyczne ponad 8,5 miliarda dotacji. Wiemy, że w naszym kraju mamy bardzo duży problem z jakością powietrza i to jest zdecydowany priorytet tego rządu, więc to są takie programy jak czyste powietrze, modernizacja przepownictwa. Będzie bardzo duże wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego. Określiliśmy taki ambitny cel w naszej polityce energetycznej, żeby przejść we wszystkich dużych miastach w Polsce na w pełni zeroemisyjny system transportu publicznego do 30 roku i będziemy ten kierunek właśnie wspierać. Ministerstwo planuje przeznaczenie prawie 800 milionów euro na rozwój technologii wodorowych. Wiceminister klimatu powiedział, że kwestie środowiskowe są coraz ważniejsze dla społeczeństwa i podkreślił, że bardzo ważne jest zaangażowanie lokalnych samorządów. Środki bezzwrotne dla Polski z Unii Europejskiej na realizację Krajowego Planu Odbudowy po pandemii wyniosą prawie 24 miliardy euro, z czego 37% będzie przeznaczonych na cele środowiskowe, klimatyczne i energetyczne. Ponad 1000 stron dokumentów historycznych z okresu II wojny światowej otrzymało Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zbiory przekazał Krzysztof Turkowski, działacz NSZZ Solidarność i Instytutu Józefa Piłsudskiego. Jak mówi dyrektor archiwum Mariusz Olczak, są to dokumenty urzędowe wytworzone na terenie Wielkiej Brytanii i opisują wydarzenia, które działy się w okupowanej Polsce. od poziomu depesz wymienianych pomiędzy Londynem a Warszawą do poziomu konkretnych rozkazów, meldunków takich postaci jak Kazimierz Sosnkowski chociażby, wypowiadany w kontekście Powstania Warszawskiego. Znamy tę dyskusję historyczną dotyczącą stosunku do wybuchu Powstania Warszawskiego, czy to Kazimierza Sosnkowskiego, czy generała Wacława Andersa, a te dokumenty dokładnie opisują to stanowisko. Bardzo dramatyczną dyskusję, dokumenty, które mają cechy urzędowe. Dokumenty zostaną zeskanowane i udostępnione online w ciągu tygodnia. To był serwis Trójki. Sportowa część serwisu Krzysztof Łoniewski. Mówiliśmy już o tym, zapraszamy do Trójki. Będziemy przypominać w serwisach sportowych. Dziś przypada setna rocznica urodzin Kazimierza Górskiego, najwybitniejszego trenera w historii polskiego futbolu, wizjonera, lwowiaka, postaci absolutnie nietuzinkowej. To on poprowadził naszych piłkarzy do trzeciego miejsca na mundialu w Niemczech w 1974 roku. I tak mówił o tym sukcesie na antenie Polskiego Radia. Zajęliśmy wspaniałe trzecie miejsce. Wyjeżdżając, nikt nie liczył, nikt nie stawiał na nas. Wydaje się, że wszystko ułożyło się po naszej myśli. Nie było to proste i łatwe, a droga do tego była bardzo trudna i może tym bardziej dlatego jest to wszystko przyjemne. Pod wodzą Górskiego nasi piłkarze wywalczyli też Mistrzostwo Olimpijskie w 1972 roku na Igrzyskach w Monachium. On sam 5 razy zdobywał w roli szkoleniowca Mistrzostwo Grecji, 2 razy z Panathinaikosem Ateny, 3-krotnie z Olimpiakosem Pireus. Teraz tenis i dobre wiadomości z Rotterdamu, gdzie urodził się dobrze znany kibicą futbolu Leo Benhacker i gdzie w jednym z klubów nocnych ekopodłoga pod wpływem kroków tańczących osób produkuje światło podłogowe, którego jasność w dyskotece. W każdym razie Hubert Hurkacz awansował tu po wygranej 6-3 i 7-6 z Francuzem Adrienem Manarino do drugiej rundy halowego turnieju ATP. Jego kolejnym rywalem będzie albo rozstawiony z dwójką Grek Stefanos Tsitsipas, albo dość anonimowy Białorusin Jegor Gerasimow. Teraz sporty zimowe i Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie. Dziś rozdano medale w biegu na 10 km techniką dowolną pań i znów klasę pokazała piękna ex-dopingowiczka z Norwegii, Therese Johaug, ta sama, która usiłowała kiedyś wmówić, że sterydy w jej organizmie znalazły się na skutek potraktowania ust maścią na opryszczkę. O prawie minutę wyprzedziła drugą na mecie w klasyfikacji generalnej Szwedkę Fridę Karlsson. Trzecia była inna Szwedka Ebba Andersson, już ze stratą przekraczającą minutę. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz zajęła dopiero 56. miejsce. Jeszcze słabiej od Marcisz wypadła Karolina Kukuczka, zajęła 65. lokatę. Kończymy zapowiedzią dwóch ćwierćfinałowych meczów w piłkarskim Pucharze Polski. Najpierw o 17.30 na boisko w Niepołomicach wybiegną 11 miejscowej Puszczy oraz Arki Gdynia. O 20.30 spotkanie drużyn z PKO Ekstraklasy. Lech w Poznaniu zagra z Rakowem Częstochowa, mówi bramkarz Kolejorza Filip Bednarek. Puchar to też jest tylko 6 meczów, dzięki którym można zdobyć trofeum, a każde trofeum w gablocie jest ważne. I też najkrótsza droga do pucharów. Ale wierzymy, że ten puchar wygramy i dążymy do celu. Znów o sporcie na naszej antenie po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kończymy serwis tym, co w pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami tylko duże, za to liczne mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura od 3 stopni, od minus 3 stopni do plus 1. Jutro początkowo zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, liczne mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów. Później zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i północnym wschodzie. Do końca dnia przewaga zachmurzenia dużego. Temperatura od 4 stopni na plusie na północnym wschodzie do 10 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia? Czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00 zaprasza Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. Zapraszamy

Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. 'Cause I need more. Fighters. 18 minut po 17. Pytanie. Kiedy państwo ostatnio znaleźli w skrzynce na listy pocztówkę? A do szkoły podstawowej numer 2 w Jarocinie przychodzą widokówki i to z różnych stron kraju. Ale właśnie nie żadne takie elektroniczne, tylko tradycyjne, takie tekturkowe. Taki powrót do przeszłości. Dzieje się tak, bo szkolna świetlica uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Świetlicowa Wymiana Pocztówkowa. W Jarocinie w akcji uczestniczą dzieci z klas 1-3, szkołę zaś odwiedził Rafał Regulski. Serdeczne pozdrowienia przesyłają Karolina, Emilka, Kasia, Adam, Miłosz, Lena z Leżajska. Serdeczne pozdrowienia z Katowic. Przesyłają Świetliki. Zapraszamy. Serdeczne pozdrowienia z Lubartowa przesyłają dzieci ze szkoły podstawowej numer 3. Witajcie kochani, Świetliki z Zarzecza gorąco was pozdrawiają i zachęcają do odwiedzin pięknego i malowniczego Podkarpacia. Eliza Roguszczak ze Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej numer 2 w Jarocinie. Kartki przychodzą z całej Polski, od Bałtyku po Tatry. W listopadzie przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji wymiany pocztówkowej. Otrzymaliśmy już 50 kartek. Akcja nabiera rozpędu, można powiedzieć. Czy wy wysyłacie komuś pozdrowienia? Jeszcze nie wysyłałam nigdy. Właśnie nigdy nie wysyłałam. Ja przez kartki nie, ale przez telefon tak. SMS-y, na przykład serdecznie pozdrawiam tego i tamtego. No bo napiszesz szybko i od razu tam polecia, a tam to jeszcze musisz gdzieś pójść. No ale zobacz, SMS-a byś tak sobie w ręku nie potrzymał i nie pooglądał. Wiem właśnie. Kto w swoim życiu wysłał już SMS-a? Ja! A kto w swoim życiu wysłał już widokówkę? Ja. Pojedynczy. Ty wysłałaś kartkę? Tak. I dokąd wysłałaś? Do Gdyni, do cioci. I doszła ta kartka? Tak. A skąd wiesz, że doszła? Bo ciocia potem napisała SMS-a. A czy was cieszy to, że te kartki z całej Polski do was przychodzą? My odszukujemy na mapie daną miejscowość. Dzieci przyczepiają pocztówkę w danym miejscu. Czasami wychodzi rozmowa, gdzie to miasto, w jakim województwie. A wy ile już wysłaliście? Też około 50. Pamiętajmy, takie swoiste potwierdzenie odbioru pocztówki wysyłamy SMS-em do nadawcy. Świetlicowa akcja wciąż trwa, no i potrwa tak długo, jak szkoły zechcą te kartki po prostu słać. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Trójka. Program trzeci. Let me know. Phones i grupa Royal Blood. Zbliżamy się do 17.30. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami tylko duże, za to liczne mgły, lokalnie marznące i ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura od minus 3 stopni do plus 1. Jutro początkowo zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i ponownie liczne mgły, które mogą marznąć. Później zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północy i północnym wschodzie. Do końca dnia przewaga zachmurzenia dużego. Temperatura od 4 stopni na plusie na północnym wschodzie do 10 w centrum. Centrum i 15 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A wiesz, jakiego Nowakowa młodemu mega laptopa kupiła? Mega szybki, mega fajny i na mega okazjach w Media Expert. Barbara, to naszemu młodemu też taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, 256 giga. Teraz za jedyne 2555 zł. Taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. No już prawie 17.30, więc jeżeli ktoś z Państwa czeka na serwis ekonomiczny, to zapraszam właśnie teraz. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca, a do 2 sierpnia uczestnicy OFE będą mogli zdecydować, czy przekazać te fundusze na nowe, indywidualne konto emerytalne, czy przenieść je na konto w ZUS. W projekcie zapisano, że środki na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. Będą też podlegać dziedziczeniu. W przypadku wyboru ZUS-u po wejściu w życie ustawy będzie można złożyć deklarację wyboru. W przypadku IKE środki zostaną tam przekazane automatycznie. Przenoszącym środki na IKE zostanie potrącona opłata przekształceniowa w wysokości 15% aktywów netto danego OFE. Środki z tej opłaty trafią w przyszłym roku do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. 15-procentowa opłata przekształceniowa wpłacona do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie łącznie ponad 11 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. O szczegółach powiemy w drugiej części podsumowania dnia. Środki unijne, które Polska otrzyma w ramach Krajowego Planu Odbudowy, mają zwiększyć produktywność naszej gospodarki, wyjaśnił Tadeusz Kościński, minister finansów. Rząd zamierza zainwestować unijne środki w 5 kluczowych obszarów. Nowoczesną i odporną gospodarkę, zieloną energię, cyfryzację, inteligentny transport oraz zdrowie. Krajowe plany odbudowy muszą przygotować i przedstawić Komisji Europejskiej wszystkie państwa unijne, aby skorzystać ze środków przeznaczonych na odbudowę gospodarek po pandemii. Do 31 marca trwa nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych kredytów w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego. Z kredytów tego typu mogą korzystać Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe i Spółki Gminne. Wnioski należy składać do Banku Gospodarstwa Krajowego. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,53 zł, dolar 3,76, funt brytyjski 5,20, a za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,10 zł. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy i wolna trzy, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to to też nie diabeł, rogaty ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa. Kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa. Kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa. Ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu OFE w indywidualne konta emerytalne. O tym, jak w praktyce będzie wyglądała ta reforma, porozmawiam z Państwem i moim gościem. Jakub Sowulski, kierownik Zespołu Makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyjaśnijmy na początek, co stanie się z pieniędzmi w OFE. Ustawa zakłada, że w styczniu przyszłego roku powszechne towarzystwa emerytalne, które dziś zarządzają OFE, przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Co stanie się z pieniędzmi, którymi dziś zarządzają PTE? To zależy w największym stopniu od samych osób, które posiadają te oszczędności w otwartych funduszach emerytalnych, dlatego że każda osoba, która takie środki w OFE ma, będzie mogła zdecydować, albo przeniesie te środki na indywidualne konta emerytalne, albo przeniesie te środki do ZUS-u. Tu jest jeszcze jedna istotna rzecz. Przenosząc środki na indywidualne konta emerytalne, zostanie pobrana tak zwana opłata przekształceniowa. To znaczy, że te środki zostaną pomniejszone o 15%. W przypadku przeniesienia do ZUS-u tej opłaty przekształceniowej nie będzie. Ale emerytura, która będzie wypłacana z ZUS-u, ona jest opodatkowana, natomiast środki wypłacane z indywidualnych kont emerytalnych nie są opodatkowane. Środki zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych będą dziedziczone. To oznacza, że w momencie śmierci osoby, która jest posiadaczem tych oszczędności w IKE, będą przekazane na osoby, które są uprawnione. To jest jedna z przewag indywidualnych kont emerytalnych nad środkami gromadzonymi tymi w ZUS-ie. Co stanie się z pieniędzmi, które ktoś zdecyduje się jednak przeznaczyć do ZUS-u, a nie na IKE? Środki w ZUS-ie są zapisywane na indywidualnych naszych kontach. Te środki są waloryzowane przez państwo, czyli ustawowo dopisywane są do nich odsetki. Co ważne, ta waloryzacja nie może być mniejsza niż zero. W IKE tutaj mamy większe ryzyko, dlatego że wyniki tego, czy te środki będą nam rosły, czy będą nam spadały, zależą w największym stopniu od tego, co będzie się działo na rynku finansowym. Jeżeli ten rynek będzie w recesji, to jest ryzyko, że ta wartość tych środków także będzie spadała. Ale jeżeli będzie na rynku HOSSA, to odsetki na indywidualnych kontach emerytalnych mogą być wyższe niż w ZUS-ie. Projekt rządu zakłada, że dziś przyjęta uchwała wejdzie w życie 1 czerwca. Uczestnicy OFE będą mieli 2 miesiące na podjęcie ważnej decyzji. 2 miesiące i tutaj warto podkreślić, że jeżeli nie podejmiemy żadnej decyzji, to wtedy domyślnie nasze środki zostaną przeniesione na indywidualne konta emerytalne. Jaką decyzję pan podejmie jako ekonomista? No ja zdecyduję się przenieść środki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego że zazwyczaj w poprzednich latach, czy prawie zawsze w poprzednich latach, jednak ta waloryzacja ustawowa, ona była wyższa niż to, co można było zyskać z rynku finansowego. Do tematu reformy emerytalnej będziemy wracali w najbliższych tygodniach, a dziś wyjaśniał Jakub Sowulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Zapraszamy do Trójki. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drawn, no offensive. All the suits and the ties are marching in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no one for another soul. Same building on a different street and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. nie dowierzę, że to ten sam facet od innych kilku przebojów takich nastrojowych. Ragnbone Man. Tak się nazywa ten pan. Kwadrans i jeszcze 30 sekund dzieli nas od godziny 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Być może pamiętają państwo tego polityka. John Godson był pierwszym ciemnoskórym parlamentarzystą w Polsce. Teraz ogłosił chęć kandydowania na urząd prezydenta Nigerii w 2023 roku. Reportaż w trójce. Po 20 latach spędzonych w Polsce jako radny, poseł i nauczyciel akademicki wrócił do Nigerii. O szansach Johna Abrahama Godsona na zwycięstwo w wyścigu do fotela prezydenta Nigerii w reportażu Małgorzaty Wosiek opowiedzą afrykanista, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Nina Pawlak, byli piłkarze nigeryjscy, a także ksiądz z Nigerii studiujący na UKSW w Warszawie. Nigeria w świetle Johna Godsona. Zapraszam na reportaż Małgorzaty Wosiek. Po tym, jak John Godson, były poseł Rzeczpospolitej oraz radny Łodzi, zapowiedział, że zamierza ubiegać się o najwyższy urząd w Nigerii, posypały się komentarze. Wcześniej podczas kilkunastoletniego pobytu w Polsce John Godson, będąc pierwszym ciemnoskórym radnym Łodzi, podkreślał, że jako radny tego miasta chce stworzyć czysty symbol polityka, który służy ludziom. Rozpoczął wtedy akcję czyszczenia butów mieszkańcom. Powinniśmy jako politycy wrócić z powrotem do wyborców, do elektorat, który nas wybrali, i mieć właśnie podejście sługa. Do akcji sprzed lat Johna Godsona odniósł się Nigeryjczyk mieszkający w Polsce. Nazywam się Chuks Galarto, jestem Nigeryjczyk z urodzenia, ale mieszkam w Polsce ponad 2 dekady. Przyjechałem do Polski, jak miałem 16 lat, jako piłkarz. Słyszałem o takiej akcji, której on wciścił buty w łodzianów. Mi się wydaje, że dla tych, którzy mają otwarty umysł, pomysł i tak dalej, to będzie bardzo przyjemnie odbieranie, ale dla tych, którzy są zamknięte i nie chcą absolutnie dać szans innym, to może być negatywne ekspresje. W 2015 roku John Godson wrócił do Nigerii. Tym razem chciał się sprawdzić jako inwestor oraz rolnik. Około 5 lat temu przeprowadziłem się do Nigerii, aby pomóc w odbudowie, głównie przez inwestycje, działalność gospodarczej, praca na roli i tak dalej. Ale będąc tutaj przez tych ponad 4 lata, doszedłem do wniosku, że potrzebna jest systemowa zmiana. Obecnie prezydentem Nigerii jest pełniący drugą kadencję Muhammadu Buhari. Przed nowym przywódcą staną duże wyzwania. Walka z korupcją, bezrobociem i ubóstwem oraz naprawa i rozbudowa zaniedbanej infrastruktury drogowej i kolejowej. Nigeria to jest ponad 200 milionów, ponad 100 różnych grup etnicznych, kilkadziesiąt języków. Islam, chrześcijaństwo i tak dalej, więc jest bardziej skomplikowane. Ale tutaj dla mnie najważniejsze jest to, żeby popchnąć Nigerię do przodu, gdyż mamy wszystko, co potrzebne. I pogoda, zasoby naturalne, zasoby ludzkie, wszystko jest, tylko mamy, jakby nie mamy to, co jest najważniejsze, a więc przywództwa dobre. Ale jest to też kraj, który ma największą gospodarkę w Afryce. Mówi afrykanistka, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Nina Pawlak. Z tego punktu widzenia myślę, że jest to bardzo ważny kraj dla rozwoju, dla Afryki, a nawet może bym powiedziała dla świata. Jest to kraj, który ma 70 lotnisk. Jest to kraj, który ma drugą na świecie wytwórnię filmów fabularnych po Bollywood. Jest to kraj, w którym mieszka najbogatszy człowiek Afryki. Polska to piękny kraj, a przed przyszłym prezydentem Nigerii naprawdę trudne zadanie, mówi Arinsen Wolista, który do Polski przyjechał z Nigerii jako zawodowy piłkarz. Mam na imię Arinze Wolisa. jestem piłkarzem. Przyjechałem 18 lat temu do Polski jako piłkarzem, a teraz jestem wiceprezesem Fundacji Aport. Przyjechałem, bo ja po prostu od początku myślałem, że każda biała osoba jest aniołem. To jest dlatego ja przyjechałem do Polski. Polacy za dużo narzekają. No jest różnica. Mamy piękny kraj w Polsce, mamy światło, mamy piękne droga, woda, metra, tramwaju, ale Nigerii nie mamy to. Oprócz to tylko fajne rzeczy, które ja mogę opowiadać, że w Polsce mamy to wszystko, ale jest smutne. Ale Nigerii jest po prostu wesoło. Nie mamy nic, ale jesteśmy zadowoleni. Zadowoleni, to jest najważniejsze. Mamy wszystko, Polacy, nie musimy narzekać, musimy szanować wszystko, które mamy, bo Nigerii nie mamy, nie mamy nic po prostu, nic a nic. Prąd, woda, droga, metra, tramwaju, nic nie mamy. To jest różnica. Kandydat na prezydenta Nigerii, John Godson, mówi, że jego plan odbudowy kraju zakłada między innymi wytoczenie wojny korupcji. Ci sami ludzie rządzą od przeszło 50 lat bez zmian. Młodzi ludzie starają się, robią wszystko, żeby wyjechać na zachodzie. No i nie może być tak być, nie może być tak być dalej. W mojej ocenie potrzebna jest przywództwa, który rozumie, co to z tą rozwoju. A mój pobyt w Polsce pokazało mi, że transformacja jest możliwa. Arinzen Wolista mówi, że popiera kandydaturę Johna Godsona na prezydenta Nigerii. A propos John Godsona, to jest bardzo dobry pomysł. Jestem po prostu zadowolony, że on miał takie inspiracje, ale z drugiej strony Nigeria jest po prostu ciężko kraj. Dlatego ja to mówię. Nigerii, nasza Sejmu, nie wiem ile osób jest tam, prawie 160 albo więcej, to ludzie zarabia, jedna osoba zarabia 800 tysięcy złotych miesięcznie. Czyli to jest po prostu skandal. Także nie wiem, czy John Godson, czy on ma siłę to wymienić, bo jest korupcja. To jest jeden z tych rzeczy, które ja chciałbym zmienić. Podkreśla kandydat na prezydenta Nigerii, John Godson. Chciałbym, żeby policja interweniował, płacić za to. Chciałbym, żeby urzędnik coś zrobił, płacił za to. Więc korupcja została zinstytucjonalizowana. To jest między innymi te zmiany, które chciałbym tutaj dokonać. Do sytuacji w Nigerii odniósł się Nigeryjczyk ksiądz Aleksander Dun, doktorant na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wskazując na brak bezpieczeństwa w kraju, wynikający m.in. z walk z dżihadystycznym ugrupowaniem Boko Haram. W Polsce jestem od 2018 roku. Podczas mojego pobytu tutaj w Polsce cały czas śledzę sytuację w moim kraju, w Nigerii. I należy stwierdzić, że głównym problemem, który dzisiaj jest w Nigerii, to brak bezpieczeństwa. Mówi ksiądz Aleksander Dun. Są to grupy związane z Fulani czy z innymi grupami działającymi w Nigerii. Jest zabijanych tam codziennie bardzo wiele osób. Bardzo wielu ginie chrześcijan, bardzo wielu księży jest zabijanych. Niestety jest to ciągle kraj płonący, kraj ognia. Ludzie nie mogą pracować na swoich gospodarstwach, nie mogą mieszkać w swoich wsiach, muszą się ukrywać. Wyjaśnia ksiądz Aleksander Dun. Tutaj potrzebne jest systemowe zmiany. John Godson chce przejąć stery władzy w Nigerii, zmienić obecnego prezydenta Muhammadu Buhari oraz mechanizmy rządzące w kraju od dziesięcioleci. Chciałbym wprowadzić bezpłatną edukację, począwszy od szkoły podstawowej do doktorat. Stać Nigeria na to, to jest największym producentem ropy w Afryce. Mówi John Godson. To jest jeden z tych rzeczy. Modernizacja kraju. Kilkadziesiąt lat temu byliśmy na tym samym poziomie jak Chiny, a dzisiaj widać różnica. Profesor nauk humanistycznych Nina Pawlak widzi szansę Johna Godsona na prezydenturę i mówi, że pewna niepisana umowa wskazuje na to, że prezydent wybrany w przyszłej kampanii będzie pochodził z południa. W momencie, kiedy Good Luck Jonathan był wybrany na prezydenta, gdzieś tam pod stołem mówiono się, to są też takie właśnie tradycje, że będzie rotacja w reprezentacji najwyższego urzędu, bądź z północy, bądź z południa. No i logika by wskazywała, że jeśli Godson jest reprezentantem południa, to ma duże szanse. Ale oczywiście jest to ten czynnik, który może przeważyć, a może być, że tak powiem, zignorowany. Będę się starał moim programem, z moją osobą przekonać członków partii, aby wystawić mnie jako kandydata na wyborach prezydenckich. Arin Zenwolista wyjaśnia, że w tym zachodnim kraju Afryki rządzić będzie bardzo trudno. No moje zdanie, Polska jest niesamowita. No teraz, rondo Daszyńskiego jest prawie jak Nowy Jork. No, o to mi chodzi. Jeżeli John Godson ma taki plan, no to wtedy tak, on ma szans. Ale on musi mieć po prostu bogate ludzi w plecy, bo to nie jest zabawa. To nie jest zabawa. Jak on nie ma pieniędzy, no to nie ma szans. To korupcja jest po prostu tragedia. To jest moje zdanie na ten temacie. Być może przyszły prezydent John Godson zdaje sobie sprawę z ogromu pracy i wyzwania, które przed nim się otwiera. Myślę, że Nigeria bardziej mnie potrzebuje niż Polska. Polska jest już bardzo rozwinięte, ludzie żyją dostatnie. Najniższa pensja w Polsce chyba to 2800 zł, a najniższa pensja w Nigerii to jest 300 zł, a niektórzy nawet nie stać, żeby to płacić. A więc będę odwiedzać Polskę, to jest też mój dom, mam przyjaciół, rodzinę i tak dalej, ale tutaj widzę, że jestem bardziej i to bardziej potrzebny. Mamy nadzieję, że zdobyte w Polsce doświadczenie i nigeryjska radość życia przyniosą sukces przyszłemu kandydatowi Johnowi Abrahamowi Godsonowi na fotel prezydenta. Był to reportaż Małgorzaty Wosiek. Nigeria w świetle Johna Godsona. W materiale wykorzystano fragmenty wywiadu z Johnem Godsonem autorstwa Krzysztofa Zimocha z Radia Łódź. I to wszystko od nas na dziś. Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dziękujemy, do jutra. Feeling so faithless, lost under the surface.